تھا ان کی طرف سے کہ اللہ نے ان تمثیلات کو ذکر کر کے کیا ارادہ کیا ہے, جواب کیا دیا, بتیروں کو گمراہ کرنے کا اور بتیروں کو ہدایت دینے کا ارادہ کیا ہے. جب یہ جواب ہو گیا سوال کا تو جواب معذوف تو نہیں نہ ہوتا سوال پر, اس لیے اس کو منقطع کر دیا گیا ہے. ماذا اراد اللہ, مراد بیان کرنا مقصود ہے, پھر جملہ فعلیہ کیوں ذکر کیا ہے, ادلالہ کثیر و اہدا کثیر, یہ کہہ دینا چاہیے تھا, مفعول ارادہ کا ذکر جو کرنا تھا, ادلالہ کثیر اہدا کثیر یہ کہنا کافی تھا, اس کا جواب دیا کہ تجدد پر دلالت کرانے کے لیے تجدد اور حدوث پر جملہ مضارعیہ جا وہ ذکر کر دیا گیا ہے. ماضی ہو تو حدوث پر دلالت کرے گی, زارا بزیاد العمران پہلے ضرب نہیں پائی گئی تھی, اب پائی گئی حاضر ہوئی, یدرے وہ مارتا رہتا ہے وقتاً فوقتاً, اور زید الغارب العمران تو وہ ہمیشہ کے لیے اس کی یہ عادت ہے, طریقہ ہے, جملہ اسمیہ دوام استمرار پہ دلالت کرتا ہے, گزارے یا دوام تجدد پہ, ماضی جائے وہ حدوث پہ. یہاں پھر مضارعیہ کیوں ذکر کیا ہے, تاکہ حدوث اور تجدد پر دلالت ہو جائے, کہ وقتاً فوقتاً باری تعالیٰ گمراہ بھی کرتا رہتا ہے ان امور کے ذریعے اور ہدایت بھی دیتا رہتا ہے. یا اما کے ساتھ جو جملے ذکر کیے گئے تھے, اما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ, تو اما کے ساتھ جو جملے ذکر کیے گئے ہیں تو یہ ان کا بیان بن جائے گا, کیا مطلب, جو ماذا اراد اللہ کہنے والے ہیں تو وہاں باری تعالیٰ ادلال کا ارادہ فرماتا ہے, اور جو علم رکھتے ہیں اس کے برحق ہونے کا تو ان کی ہدایت کا باری تعالیٰ نے ارادہ فرمایا, یہ ان جملوں کا بیان ہو گیا, تو بیان ہو گیا نائل ہوتے ہیں, تو اس لیے عطف کو ترک کر دیا گیا. باقی حکمت اس بیان کے لانے کی کیا ہے, یہ مہر لگانا مقصود ہے کہ امثال کے بیان کو برحق سمجھنا یہ سراسر ہدایت ہے, اور ان کے اندر جو حسن ہے تو اس سے جاہل ہونا یہ کیا ہے, دلال ہے اور فسوق ہے. تو پیچھے یہ مور نہیں لگائی گئی تھی نا, یعلمون انہ الحق کہ وہ ہدایت پر ہے یہ گمراہ ہے, تو یہاں یہ تفصیل مقصود ہو گئی اور توضیح بھی اسی کی مقصود ہو گئی. اب اور ایک سوال کا جواب دیتے ہیں, وہ یہ ہے کہ گمراہ زیادہ ہے تو ہدایت پہ تھوڑے ہوں گے, ہدایت پہ زیادہ ہے تو گمراہ تھوڑے ہوں گے, دونوں زیادہ کیسے ہو سکتے ہیں, کثیر کا مقابل قلیل ہوتا ہے, یا دونوں کو کثیر کر دیا گیا ہے, تو یہ کیوں کر درست ہوگا. اس کا جواب کہ کثرت قلت اضافی بھی ہوتی ہے اور فی نفسی بھی ہوتی ہے, ہدایت یافتہ گو قلیل ہے گمراہوں کی نسبت, لیکن فی نفسی کثیر ہے, اس لیے یہدی بھی کثیرہ ذکر کروا دیا گیا ہے. تو گویا جو دلوں میں کثیرن میں کثیر اضافی مراد ہو گیا, اور یہدی بھی کثیرن میں کثیر فی نفسی ہے یہ مراد ہو گیا, لہذا کوئی منافات نہ رہی. اسی طرح اس سوال کا جواب بھی آ گیا کہ یادی بے کثیرہ, جبکہ دوسری جگہ ہے کلیلوں میں نبادی شکور, میرے بندوں میں سے تھوڑے شکر گزار ہیں ایمان لانے والے ہیں, تو یہاں کثیر ہو گیا. تو جواب کیا ہے, کافروں کی نسبت تھوڑے ہیں اور فرق سے تعداد میں بتیرے بھی ہیں, لہذا کلیل فرمایا گیا اضافی لحاظ سے, کثیر فرمایا گیا ذاتی اعتبار سے. اور جواب دیتے ہیں اس کا کہ ایک ہوتا ہے گنتی شمار کے لحاظ سے کثیر ہونا, ایک ہے خیر برکت قوت طاقت کے لحاظ سے کثیر ہونا. تو کافر تعداد کے لحاظ سے کثیر ہیں, مومن تعداد کے لحاظ سے وہ تھوڑے ہیں, لیکن خدا داد قوت قدرت حیبت روب دبدبہ جائے تو اس کے لحاظ سے کثیر ہوتے ہیں. ان ابراہیم کانت امت کانت للہ حنیفا، تو اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امت کہہ دیا گیا ہے، وہ اکیلے ہزاروں لاکھوں کے برابر ہیں، لہذا یہ مومنین کو ان کی خدا داد قوت طاقت خیر برکت جائے اس کے لحاظ سے مسیح کہہ دیا گیا ہے، اس پہ محاورات سے تائید پیش کرتے ہیں، قلیل اذا ادو کثیر اذا شدو، گنتی کرو تو تھوڑے ہیں لیکن حملہ آور ہوں تو پھر کثیر ہو جاتے ہیں، جس طرح مسلمان 313 اور بظاہر بے سر و سامان کافر ہزار اور لوہے میں غرق، لیکن 70 جو ہیں وہ قتل بھی ہو گئے، 70 قیدی بھی ہو گئے، باقی دم دبا کے بھاگ بھی گئے، تو وہ کثیر بن گئے خدا ذات کو طاقت کے لحاظ سے۔ اسی طرح دوسرا شاعر کہتا ہے، ان الکرام کثیر فی البلاد، فین کلو، کریم بزرگ لوگ جو ہیں تو بلاد میں کثیر ہیں، شرف فضل کے لحاظ سے اگرچہ گنتی کے لحاظ سے کم ہیں، کما غیر کلم ان کا سرو، جس طرح کے غیر کرام جو ہیں تو وہ درجے مرتبے کے لحاظ سے کثیر ہیں، اگرچہ گنتی شمار کے لحاظ سے کثیر ہی کیوں نہ ہو۔ ترجمہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ذریعے جو ہے گمراہ کرتا ہے اور بتیروں کو ہدایت دیتا ہے، اس کے ذریعے یعنی ضرب امثال کے ذریعے بتیروں کو، یہ جواب ہے مازاد کا، یہ جواب ہی مازاد کا، مازاد اراد اللہ بیادا ما سا اللہ، تو پھر مراد باری بیان کی جا رہی ہے، تو ارادہ کا مفہوم لے کر کرنا چاہیے تھا نا، پھر وہ ادلالہ کثیر اہدا کثیر یہ ہونا چاہیے تھا، پھر مظاہرے کو ذکر کیا گیا ہے تو اس کے بارے میں بتلاتے ہیں، چل یعنی کثیر کثیر کا گمراہ کرنا، ارادہ کیا کثیر کی ہدایت لینا اور رکھا ہے جگہ مطلب کے اشارہ بات پہ دلالت کرانے کے حدوث اور تجدد کے وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فعل ادلال اور اہدا والے صادر ہوتے رہتے ہیں۔ یا تو سوال کا جواب ہے تو جواب سوال پر معطوف تو نہیں ہوتا، تو اس لیے اثر تر کیا گیا یا یہ بیان ہے، پہلے دو جملے جو اما کے ساتھ شروع کیے گئے ہیں ان کا بیان مبین عین ہوتا ہے، تو اس لیے اثر تر کر دیا گیا۔ پھر یہ کیوں ذکر کیے گئے ہیں، کون سا پہلو وہاں رہ گیا تھا، تشنا تکمیل تھا جس کو اس بیان میں اجاگر کیا گیا ہے، تو پہلے فریق کا ہدایت پر ہونا، دوسرے فریق کا سراسر گمراہ ہونا، یہ واضح نہیں کیا گیا تھا، تو اس لیے یہاں وضاحت بنوا دی ہے، بور لگانا درجے سال کے برق ہونے کا، یہ سراسر ہدایت اور بیان ہے، اور جہل اور جہل اس کے یعنی وارد کرنے کی وجہ سے ذات کے وارد کرنے یہ انکار اور انکار کرنا ان کے اس سے مورد کا، یہ دلالت اصول ہے۔ اب اس سوال کا جواب کہ ایک فریق کثیر ہے تو دوسرا قلیل ہونا چاہیے، دونوں کثیر کیسے ہو گئے؟ جواب کثرت ہر ایک کی، کثرت ہر ایک کی دونوں ساتھ نظر کرنے پر ان کی ذاتوں کے ہیں، نہ کہ مقابل کے قیاس کرنے کی، کیونکہ ہدایت یافتہ قلیل ہے اضافت کرنے اہل دلال کی طرف، جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوڑے ہیں میرے بندوں میں سے شکر کرنے والے۔ تو دو سوال ہو گئے، ایک تو کثیر کا مقابل قلیل ہونا چاہیے نہ کہ کثیر، دوسرا یہاں سے پتہ چلتا ہے ہدایت یافتہ کثیر ہے، دوسری جگہ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ قلیل میں نے بازی شکور، تو تعارض آپ کو ملازم آ گیا، دونوں کا جواب آ گیا، نفس سے ہی کثرت ہے نہ کہ اضافی لحاظ سے، اور جواب دیتے ہیں کہ احتمال ہے تو کثرت والین کی گنتی کے لحاظ سے اور ہدایت یافتہ کی فضل اور شرف کے لحاظ سے، وہ فضل اور شرف کے اعتبار سے اس طرح کہا ہے شاعر نے، تھوڑے ہیں جب گنے جائیں اور کثیر ہیں جب حملہ آور ہوں۔ اچھا کہا شاعر نے، کریم لوگ کثیر ہیں شہر میں اگرچہ قلیل ہیں گنتی کے لحاظ سے، مگر کثیر ہے شرف اور فضل کے لحاظ سے، جس طرح کے دوسرے کریموں کے جو غیر لوگ قلیل ہے شرف اور فضل کے لحاظ سے، اگر سے کثیر ہے گنتی کے لحاظ سے، تو ہمارے دلوں میں یہ الفاظ سے کہ نہیں گمراہ فرماتا ان ضرب الامثال کے ذریعے، مگر فاسقین کو، اب وہ فاسقین نے الگ سے آیا تو اس کا معنی مرادی بھی بتلاتے ہیں اور آگے لغوی لحاظ سے بھی وضاحت فرماتے ہیں۔ فاسقین سے مراد کیا ہے؟ خارجین عن حد الایمان، ایمان کے دائرہ سے باہر آ جانے والے ہیں، وجہ کیا ہے کہ یہاں ایمان سے خارج لوگ جائیں تو وہ مراد ہے, کیونکہ باری تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا ان المنافقین هم الفاسقون, منافق ہی فاسق ہیں اور وہ کافر ہیں. ذالک الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون. لہذا وہ خارج ہے حد ایمان سے, اس لیے یہاں بھی یہ فاسقین بمعنی خارجین حد ایمان یہ ہوگا. اب اس مرادی معنی میں اور لغوی معنی میں مناسبت کیا ہے؟ لغت کے اندر فسق کہتے ہیں خروج کو, فاسقت راتا وان کشرہا, کھجور جو ہے وہ اپنے چھلکے سے باہر آ گئی. کھجوروں پہ پردہ سخت ہوتا ہے نا, تو جب وہ تیار ہونے کے قابل ہوتی ہے پھر وہ پھٹ جاتا ہے, اور باہر سے تازہ ہوا ان کو لگتی ہے, دھوپ چاند کی چاندنی اس پہ وہ نشو نوا پاتی ہے اور تکمیل پاتی ہے. اس فاسقہ سے تعبیر کرتے ہیں جب وہ مضبوط پردہ اوپر سے پھٹتا ہے اور یہ خوشہ اس سے باہر نمودار ہوتا ہے. اور اصل فسق کیا ہوتا ہے؟ حد اعتدال سے باہر آ جانا, جس میں روبا شاعر نے اونٹنیاں نوخیز نوجوان جو چلنے میں تیز ہیں ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا فوا سے کان کستے آ جا واہ راہ, جور بھی راہ راست سے ہٹنا ہو گیا, فواسق بھی سیمانہ میں ہو گیا, تو گویا درمیانی روی سے علیحدہ ہونے والی ہیں. پرانی عمر کی ہو جائیں تو پھر وہ مشکل قدم اٹھائیں گی نا, پھر سیدھی ہموار چلیں گی, سیدھے راہ پہ چلیں گی. تو جب آغاز ہوگا تو کبھی دائیں نکل گیا, کبھی بائیں نکل گیا, پھر تیز چلا آہستہ نہ چل سکا. اس لیے ان اونٹیوں کی تعریف کرتے ہوئے کیا کہا, فواسے کا ان کا سیاح درمیانہ روی سے تجاوز کرنے والی ہیں اور راہ راست سے ادھر ادھر مائل ہونے والی ہیں. یہ لغوی معنی بھی آ گیا, مرادی معنی بھی. اب یہ تو خاص مقام ہے نا, فاسق یہاں استعمال کیا گیا. بالعموم شریعت میں فاسق کا لفظ کس پہ بولا جاتا ہے؟ اور وہ مومن رہے گا یا لا مومن, لا کافر ہوگا یا پکا کافر ہو جائے گا؟ تین قسم کے نظریے ہیں نا. آل سنت کے نزدیک فاسق مومنین میں شمار ہوتا ہے, معتزلہ کے نزدیک لا مومن لا کافر, منزلت بین المنزلت عین ثابت کرتے ہیں, جبکہ خارجی لوگ اسے کافر قرار دیتے ہیں. تو اس لیے پھر بتلاتے ہیں کہ فسق کے شریعت میں عمومی معنی کیا ہوا, خارج عن امر اللہ وارتکاب الکبیرہ, قبائل کے ارتکاب کی وجہ سے جو خارج ہو جائے, کوئی خلاف اولا وغیرہ کا یا صغائر کا ارتکاب جائے اس سے فسق نہیں لازم آتا ہے, کبیرے کے ارتکاب سے لازم آئے گا. محرمات کا ارتکاب کرے یا فرائض کو چھوڑے یہ ارتکاب کبیرے کا بنے گا. تو اس کے لیے تین درجے ہو گئے. پہلا ہو گیا تغابی والا, تغافل والا, کہ بعض اوقات ایک چیز کا ارتکاب کرتا ہے, نماز رہ جاتی ہے یا زنا یا چوری کر لیتا ہے, لیکن کنف سے برا بھی اس کو جانتا ہے. ایک درجہ یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ ہر وقت اس عمل کے در پہ رہتا ہے, یوں معلوم ہوتا ہے کہ اسے پتہ ہی کوئی نہیں یہ حرام ہے یا حلال ہے, ظاہری حالت یہ ہے, لیکن اندر سے وہ حرام اسے سمجھتا ہے. جس طرح شراب کے عادی لوگ ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو گنہگار بھی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں چھوٹتی نہیں منہ سے یہ کافر لگی ہوئی تو چھوڑ بھی ہم نہیں سکتے ہیں. اسی طرح جناب وغیرہ کے عادی بن جاتے ہیں جو لوگ, ان کا معاملہ ہو گیا تو اپنے آپ کو گنہگار بھی سمجھتے ہیں, لیکن عملی طور پر وہ ارتکاب بھی کرتے ہیں اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ حرام سمجھتے ہی نہیں ہیں. تیسری صورت یہ ہے کہ اس کے ظاہر حال سے یہ پتہ چلے کہ وہ اس چیز کے حرام ہونے کا قائل ہی نہیں ہے یا فرضیت کا قائل نہیں ہے, اس عمل کو درست سمجھتے ہوئے وہ کر رہا ہے. جب اس حد پہ پہنچ جائے اور کچھ قدم آگے بڑھے گا تو پھر وہ اسلام کی ایمان کی رسی کو اپنے گلے سے اتارنے والا ہے اور کفر کے ساتھ ملاوث ہونے والا ہے. لیکن جو اس کا معنی ظاہر یہ کر لیا جائے تو پھر جو یہ ثواب سمجھے گا تو کافر ہو جائے گا, چل جائے کہ عملاً کرے کفر میں آگے بڑھ گیا, پھر ثواب سمجھے اور ارتکاب کرے اور پھر آگے بڑھے تب جا کے کفر, اس کا کیا مطلب؟ لہذا یہاں یہی ہے کہ ظاہری حالت اس کی یہ بتلاتی ہے کہ یہ امر کو ثواب سمجھتا ہے، نہ کہ فی نفس سے ہی وہ ثواب سمجھتا ہے، فی نفس سے ہی سمجھتا ہو تو پھر تو حرام کو حلال سمجھا تو کافر ہو گیا، کرے یا نہ کرے وہ بات کی بات ہے، یہاں ظاہری حالت جو ہے مراد ہے اس کی. ہمارے نزدیک ان تینوں صورتوں میں اس سے ایمان کی نفی زیادہ تو نہیں کی جائے گی، کیونکہ تصدیق جو ہے وہ فی الحال دل میں موجود ہے. اصل ایمان کیا ہے؟ تصدیق. اسی لیے یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، ایمان پر اعمال کا اثر ڈالا گیا ہے. اگر ایمان کی حقیقت میں یہ داخل ہوگا تو شیل عالم سے لازم آ جائے گا. اس سے پتہ چلا کہ ایمان اصل تصدیق بالجنان کا نام ہے، اقرار باللسان شرط ہے احکام اسلام جاری کرنے کے لیے، اور جو اعمال ہیں فرائض واجبات کا اپنانا، محرمات مکروہ تحریمیہ سے اجتناب، یہ کامل ایمان میں داخل ہیں، نفس ایمان سے خارج ہیں. اس صورت میں اگر اعمال صالح نہیں پائے گئے تو فاسق اسے کہیں گے، کافر نہیں کہیں گے. لیکن معتزلہ کے نزدیک ایمان مجموع ہے تین چیزوں کا، تصدیق اقرار اور عمل، اور کفر تکذیب بما جاء بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. پھر تکذیب بھی نہیں پائی گئی اور مجموعہ بھی نہیں پایا گیا، پھر لا مومن لا کافر انہوں نے یہ کہہ دیا. اور جو خارجی ہیں تو ان کے نزدیک ایمان میں تینوں چیزیں معتبر ہو گئیں، اور کسی ایک کی نفی جاتی ہے کفر بن جائے گی، تو عدم العمل جو ہے یہ کفر بن جائے گا. تو خارجیوں کے نزدیک فاسق کافر ہو جائے گا، اور معتزلہ کے نزدیک لا مومن لا کافر، ہمارے نزدیک وہ مومن ہے لیکن ناقص ہے. ہمارے دل بھی الا الفاسقین، تو فاسقین مشتقی ہے، اس پر ادلال کا حکم جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے، مشتقی پر حکم اور مدشت کا علت حکم بنتا ہے. ان کا پھر سے داد سے خروج جو ہے وہ باری تعالیٰ کی طرف سے ادلال کا سبب جو ہے تو وہ بن گیا، اور دلال کا موجب بن گیا. اللہ تعالیٰ نے گمراہ فرماتا ان امثال کو بیان کے ذریعے، مگر فاسقین کو جو نکلنے والے ایمان کی حد سے، جب تک اللہ تعالیٰ کا فرما بے شک منافق وہ فاسق ہیں، یہ محفوظ ہے ان کا قول، محفوظ ہے کس سے فاسق کا قدرت ہوا ہے کس لحاظ سے کہ وہ اپنے چھلکا سے جو باہر آ جائے. فسق کی اصل جو وہ خروج ہے جو میانہ روی سے اعتدال سے، کاروبا نے سے کان کستے ہا جو آئے را وہ نکلنے والیاں ہیں میانہ روی سے، اور راہ راست سے ادھر ادھر مائل ہونے والی ہیں. فاسق شریعت میں کیا ہے؟ جو امر خداوند تعالیٰ سے خارج ہونے والا، اللہ تعالیٰ کے امر سے بس وہ استقال کبیرہ کے، اور اس کے لیے تین درجے ہیں. کے لیے تین درجے، پہلا ہے کہ بے پرواہی کرے اور یہ کہ استقام کرے کبھی کبھار کبھی برا جانتے ہوئے، نظاہری حالت ہی اس کی یہ بتلا ہے کہ واقعہ یہ برا جان رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ انہیں واقعہ منحمل ہے میں، اور وہ یہ کہ عادت بنا لے کبیرے کے ارتکاب کا، برا حال ہے کہ نہ پرواہ کرنے والا ہو ساتھ اس کے، جس طرح روز مرہ شراب میں پت رہنے والے ہو گئے یا زنا کے در سے ہو گئے. تو صحیح ہے کہ انکار کرنا ہے، یعنی ظاہری حالت ایسی ہو جس سے پتہ چلے کہ یہ سرے سے اس کا حرام ہونے کا قائل ہی نہیں یا فرضیت کا قائل ہی نہیں. تھا وہ یہ کہ وہ ارتکاب کرے کبیرے کا، سوال کے ادھر سمجھنے والا ہو، خاص کر اس کو جب مطلع ہو جائے گا اس مقام پر اور چلے گا جن قدم بار بیٹھے گا ایمان کے کلادے کو اپنی گردن سے، اور پہن لے گا کفر کو، اور جب تک جب تک ہوگا وہ پہلے دو درجے جو ہے ان میں رہے گا تو نہ مومن کا نام متصف ہونے اس کے تصدیق کے ساتھ، تصدیق کے جو مکمل ایمان ہے اصل وہ ہے. تو پہلے دو درجوں میں ایمان کی نفی اس سے نہیں کی جائے گی. تیسرے درجے میں بھی ظاہری طور پر تو یہی ہے کہ انکار ہے, لیکن حقیقت میں انکار نہ ہو تو پھر کچھ آگے بڑھے گا, تو اس صورت میں کفر پڑنا. فی الحال ابھی وہاں بھی ایمان گویا پایا گیا ہے, اور اس پر دلیل کے فسق اور ایمان جمع ہو سکتے ہیں. باری تعالیٰ نے فرمایا طائفتان من المومنین اقتتلوا, تو مومنین کے ساتھ قتال یہ کبیرہ گناہ ہے, اور اس کے باوجود مومن بھی اسے کہا جا رہا ہے, تو پتہ چلا کہ یہ ایمان لفظ تصدیق کا نام ہے, قتال عمل ہے, یہ اس میں جلد نہیں ہے, تو اس لیے مسمل ایمان سے وہ خارج نہ ہوا یعنی تصدیق سے. اب معتزلہ کے ساتھ اختلاف بیان فرماتے ہیں, ان کے نزدیک عمل نفس ایمان کی جز ہے, لہذا عمل نہ پایا گیا تو ایمان کی نفی ہو گئی, لیکن کافر بھی نہیں کیونکہ کفر ہے. تکذیب بھی ماجاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تکذیب بھی سراہتر نہیں پائی گئی ہے. دل میں ہے تو نفاق ہو گیا, اور دل میں بھی نہیں ہے تو پھر فسق ہو گیا, تو ایمان برقرار رہے گا صورت میں. اس لیے انہوں نے منزلت پہل منزلت عین ثابت کر دی, فاسق کو لا مومن لا کافر جائیے کہہ دیا. اگر دو گروہ مومنین کے قتال کے باوجود ان کو مومنین کہا جا رہا ہے, تو پتہ چلا تو ایمان قتال سے ختم نہیں ہوا ہے, ایمان باقی ہے. اور معتزلہ پہ جب انہوں نے کہا کہ ایمان عبارت ہے تصدیق, مجموعہ تصدیق اور اقرار اور عمل سے, تین چیزوں کا مجموعہ, اور کفر جو ہے وہ تصدیق کرنا ہے حق کی اور اس کا انکار کرنا ہے. اتارتے ہوئے مومن اور کافر درمیان مومن اور کافر کے دو مجموعوں کے واسطے اس کے شریک اور مشارکت کے ان دو میں سے ہر ایک کو باغ کام نہیں. بہن بہن ہے کچھ امور کے لحاظ سے مسلمانوں کے مشابہ, کچھ امور کے لحاظ سے کفار جو ہیں تو ان کے مشابہ ہو گیا. مثلاً نکاح مومن عورت کا اس کے ساتھ جائز ہے, مومن مورث کی وراثت کا وقدار بن جائے گا, مرنے پر غسل دیا جائے گا, نماز جنازہ پڑھی جائے گی, مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا. ان معاملات میں وہ مومنین کی طرح پر ہو گیا. مذمت کے لحاظ سے, شہادت کے عدم قبولیت کے لحاظ سے, لان تان کے لحاظ سے وہ کافروں کے مشابہ ہو گئے, اس لیے لا مومن لا کافر جائے وہ کہہ دیا. اور تخصیص کرنا ادلال کی ان کے ساتھ درامے کے جو مرتب ہے فسق کی صفت پر, یہ دلالت کرتی ہے اس بات پر, تخصیص کرنا ادلال کی گمراہ کرنے کے ساتھ ان کے طرح حالے کے ادلال کو مرتب کیا گیا ہے مشتقی پر حکم ہو, یہ علت مبدا اشتقاق بنتا ہے, تو گویا یہاں بھی یہ دلالت حاصل ہو گئی کہ جو فسق ہے اسی نے ان کو ادلال کے اہل بنایا ہے. باری تعالیٰ بلا وجہ تو کسی کو گمراہ نہیں فرماتا ہے نا, لا مالا ان کی طرف سے فسق پایا گیا تو اس بنا پر یہ اہل ہو گئے کہ ان کو گمراہ کر دیا جائے. دلال کا لازمی نتیجہ دلال اور گمراہی ہو گیا نا, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ گمراہ کرے اور وہ گمراہ نہ ہو. تو پھر اللہ رب العزت کے ادلال کی اہلیت ان میں فسق کی وجہ سے آ گئی, اور ادلال کے بعد پھر وہ دلال میں مبتلا ہو گئے. اور وہ یہ ہے اور ذالک یہ اس لیے ہے کہ ان کا کفر اور حضور حق سے اور اصرار ان کا باطل پر اس نے پھیر دیا ان کے افکار کے منہوں کو مثل کی حکمت سمجھنے سے ترقی کے حکارت ممثل کے اللہ رب العزت کی ذات پر اعتراض کر دیا کہ یہ اللہ نے کیوں اس طرح کیا ہے, یہ غلط کیا ہے, اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا, حتیٰ کہ راستے کو ان کے ساتھ اس کی جہالت کی اور بڑھ گیا دلال ان کا, انہوں نے انکار کر دیا اس کا اور مذاق اڑایا. چلیے. یہ تو ہو گیا یو دل ہو گئی الفاظ سے کین وما یو دل ہو. اب یو دل ہو یہ بھی پڑھا گیا ہے اس صورت میں الفاظ سے کون یہ پڑھا جائے گا یو دل لو من حال المفعول اسی کا ادارہ مجھول کا پڑھا گیا ہے الفاظ سے کون لائے فائل ہو گیا وہ بھی رفع کے ساتھ پڑھا جائے گا. قراءت ہیں سات بلکہ دس جو ہے وہ متواترہ ہے تو معنی کے لحاظ سے ہمیں تفاوت نہیں ہے صرف تلفظ تلفظ کے لحاظ سے. الذین یذکرون عہد اللہ من بعد میثاقہ وہ فاسق جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کے پختہ کرنے کے بعد. تو یہ فاسقین کی صفت ہے عطف نہیں ڈالا گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ محسوس کرتے ہیں اور ان میں اتیاز ہوتا ہے اور عطف مغیرت کو چاہتا ہے. پھر فاسقین کی صفت بارفع کی وہ کس لیے ہوتی ہے؟ توضیح کے لیے. نکرہ کی ہو تو تخصیص کے لیے ہوگی یعنی راجلن عالمن. عالمن کہو گے تو تقلیل اشتراک ہو گیا. پہلے عالم جاہل دونوں مراد ہو سکتے تھے, اب صرف عالم عالم مراد ہوں گے, جاہل مراد نہیں ہوں گے. نکرہ کی ہو تو تخصیص کے لیے آتی ہے, معرفہ کی ہو تو توضیح کے لیے آتی ہے. تو پھر یہاں ابہام کون سا تھا فاسقین کے اندر یہ اس کی توضیح جو ہے وہ کرنا پڑ گئی. اس کا جواب کیا دیا کہ کبھی محض مدہ ذم کے لیے بھی صرف ذکر کی جاتی ہے, تو یہ محض ذم کے لیے ذکر کی جا رہی ہے اور تقریر سے سکتے اس کے لیے توضیح وغیرہ یہاں مقصود نہیں ہے. اور اشکال یہ ہے کہ نقد کہتے ہیں رسے کو توڑنا, دھاگے اس کے الگ الگ کرنا, تو عہد میں نہ کوئی دھاگے نہ پھر اس کا توڑنا وہ درست. پھر ین قدون ذکر کرنے کا تو کیا بنے گا؟ اس کا جواب کیا دیا کہ عہد کو تشبیہ دی گئی کس کے ساتھ؟ بٹا ہوا رسہ جو ہے اس کے ساتھ. ذکر مشبہ انتقال مشبہ بھی جو ہے اس کی طرف ہو گیا, اور لفظ جو ہے تو رسے کے مناسبات میں سے ہے تو اسے ساتھ ذکر کیا بھی استعارہ مبنیہ ترشیہ والی صورت جو ہے یہ بن جائے گی. اصل عہد باندھنا یہ گویا رسے میں جکڑنا ہو گیا, اور عہد کو توڑنا تو یہ رسے کو توڑنے کی طرح پر ہو گیا. تو نقل کو یہاں ابدال عہد جائے تو اس میں استعمال کیا گیا ہے, تو یہ تشکیل مجاز والی صورت جو ہے وہ ہو جائے گی. تو ینقضون حبل اللہ اس طرح کہنا چاہیے تھا عہد اللہ کیوں کہا ہے, تو یہ بتلایا کہ عہد کو تشبیہ حبل کے ساتھ ہے اور انتقال مشبہ بے کی طرف ہو گیا. پھر ساتھ جو مناسبات ہیں مشبہ بے کے وہ ذکر کر دیے گئے تاکہ قرینہ بن جائے کہ یہاں عہد کو تشبیہ اس کے ساتھ دی گئی ہے. عہد کسے کہتے ہیں؟ موثق پیمان جائے اس کو. تو عہد کو عہد پھر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ عہد ہوتا ہے دیکھ بھال کرنا, یاداشت کرنا. پھر جو پیمان کیا جائے تو اس کی بھی شان یہی ہے کہ اس کی دیکھ بھال کی جائے, اس کو مد نظر رکھا جائے. تو جو بھی چیزیں ایسی ہیں جن کی دیکھ بھال ضروری ہے, جن کے اوپر نگاہ رکھنا ضروری ہے, تو وہ سب عہد سے تعبیر کیے جائیں گے. اس کا وصیت ہوگی, قسم ہوگی. دار جو ہے اس کو بھی عہد کہہ دیا جاتا ہے کیونکہ اس کی طرف آنا جانا جائے رہتا ہے. تاریخ جائے تو اس کو عہد کہا جاتا ہے کیونکہ اسے بھی محفوظ رکھا جاتا ہے. یہ تو نفس مفہوم جو ہے عہد کا تو وہ بیان کر دیا. اب عہد اللہ کا مصداق کیا ہے وہ بیان فرماتے ہیں. باری تعالیٰ کے عہد سے ہے یا تو وہ ہے جو عقل کے ذریعے باری تعالیٰ نے لوگوں سے حاصل فرمایا ہے. مثلاً ان کو عقل دی جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ باری تعالیٰ کی ذات موجود ہے, ان صفات کمال حیات علم سماع بصر ارادہ قدرت اس کے ساتھ موصوف اور متصف ہے, تو یہ اس سے مراد ہو جائے گا عہد سے. سبحان اللہ. ایک صورت یہ ہو گئی عقل کے ذریعے جو حد لیا گیا ہے, اور عقل یہ سمجھتا ہے آیات آفاق و انفس کے ذریعے باری تعالیٰ کے وجود کو, وجوب الوجود کو اور اصولوں کی تصدیق کیا اس کو. اسی بنا پر فرمایا اشہدہم علی انفسہم, انہیں ان کی ذاتوں پر گواہ بنا دیا, یعنی عقل کے ذریعے اہلیت ان میں پیدا کر دی کہ ہم مانیں کہ اللہ موجود ہے, حیم قیوم ہے اور خالق موجود ہے. عقل کی وجہ سے وہ محفوظ ہیں, نہ مانیں تو پھر عذاب میں مبتلا ہوں گے. لیکن کوئی مجنون پیدا ہوتا ہے, اب وہ مکلف اس کے ساتھ نہیں ہوگا. یہ سمراج کیا ہے جو رسول کرام کے ذریعے امتوں پر لیا گیا تھا. ہر نبی نے اپنی امت کو پابند کیا کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور دعوی نبوت کا تمہارے سامنے کریں, وہ اجازت ظاہر کریں, تو تمہیں ان کی تصدیق بھی کرنا ہوگی اور ان کی اتباع بھی کرنا ہوگی, اور ان کے معاملے کو چھپانا نہیں ہوگا, مخالفت نہیں کرنا ہوگی. فإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب, اور اس طرح کی آیات میں اس چیز کو واضح کیا گیا ہے, تو یہ مراد ہے اس سے. ان دو عہدوں میں سے کوئی ایک عہد جو ہے تو یہ مراد ہے. بعض حضرات نے کہا کہ باری تعالیٰ کے عہد جو ہیں تو وہ تین ہیں. پہلا, ساری اولاد آدم سے جو لیا گیا ہے, الست بربکم, میں رب ہوں یا نہیں مانتے ہو یا نہیں ہو, تو یہ سب بنی آدم کے لحاظ سے ہو گیا. دوسرا, جو انبیاء علیہ السلام سے لیا گیا ہے کہ وہ دین کو قائم کریں گے اور باہم تفرقہ نہیں کریں گے, ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت نہیں کریں گے, کیونکہ اس وقت یک وقت بتیرے انبیاء علیہ السلام موجود ہوتے تھے. ایک ہی دن میں یہودیوں نے 30 انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کر دیا, یک وقت 30 حضرات موجود تھے. تو اس دور میں انبیاء کرام اسی طرح جس طرح شہروں میں علماء موجود ہوتے ہیں, ایک ایک شہر میں کئی کئی علماء ہو گئے, تو اس طرح کی صورت ان میں ہوتی تھی. تیسرا عہد ہو گیا جو علماء سے لیا گیا ہے کہ وہ حق کو واضح کریں گے اور چھپائیں گے نہیں. تو ان کو دونوں عہد اللہ میں باد میں ساتھ, ان میں سے تین میں سے کوئی بھی عہد زیادتی مراد ہو سکتا ہے, جو بھی اس کی خلاف ورزی کرے گا تو اس وعید کا اقدار ہو جائے گا. من بعد میثاق کے ہی, تو میثاق آلے کا سیگا ہے, پھر وہی معنی سے مراد ہے یا مصری مانا جائے تو وہ مراد ہے. اصل قاعدہ کی روح سے تو آلے والا مانا جائے تو وہ مراد ہوگا جس چیز کے ذریعے وصول حاصل کیا جائے, لیکن یہاں مراد کیا ہے, وہ آیات اور کتابیں صحیح وغیرہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پابند کیا کہ یہ چیزیں تم نے اختیار کرنا ہوں گی, توحید, رسالت, کتب پر ایمان, تقدیر, خیر شر جائے اس پر ایمان وغیرہ دیا ہو گیا. تو آلے والا مانا ہو تو کتب, آیات, یہ مراد ہو گیا. مصری معنی ہو جائے تو پھر بعد مثال چاہیے پختہ کرنے کے بعد. انبیاء علیہ السلام نے بھی یاد دہانی کرائی, معجزے بھی دکھلائے, قرآن اور کتابیں دیگر وہ بھی آ گئیں, اس طرح پر پختگی جیسے میں پیدا ہو گئی. ہاں جی, وہ لوگ توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد کو, یہ فاسقین کی صفت ہے, مذمت کے لیے کرنے کے لیے, یعنی یہ توضیح یا تفصیل کے لیے نہیں ہے بلکہ مذمت کے لیے صفت ذکر کی گئی, اور نقل کیا رسی کے تاجر ہے ان میں, رسی کے داغوں میں ہے, اور یہاں استعمال اس کا باطل کرنے میں عہد استعارہ کیا جاتا ہے اس کے لیے حبل کا, کیونکہ اس میں رب کا ہے, عہد کیوں جس طرح رسے کے ساتھ ایک دوسرے کو باندھ دیا جائے, تو اسی طرح عہد کے ذریعے بھی دونوں جو عہد کرنے والے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ باہم مرتبط ہو گئے. اگر اس کا اطلاع کیا جائے ساتھ حبل کے حبل کے ہو جائے گی ترشیح مجاز کے لیے, اور اگر اس کا ذکر کیا جائے ساتھ عاد کے ترشیح مجاز کے لیے ہو جائے گی. تو مطلب کیا ہوگا, نقض الحبل تو دھاگے توڑنا پھر تو حقیقت ہو گئی نا, واقعی ٹوٹا ہوا ہے رستہ پھر تو حقیقت ہو گئی. تو کبھی ترشی حقیقی ہوگی, کبھی ترشی مجازی ہوگی, یعنی انجام کار رستہ ٹوٹ سکتا ہے اور نقد اس میں پایا جا سکتا ہے. تو ترشی تحقیقی نہ ہوئی بلکہ مجازی طور پر ترشی جو ہے صورت میں پائی جائے گی. پھر اور اگر ذکر کیا جائے عہد کے ساتھ ہوگی رمض طرف اس کے جو اس کے روادف اور ثواب میں سے ہے. کیا مطلب, اگر عہد کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے تو پھر عہد کو تشبیہ حبل کے ساتھ ہو گئی, اور حبل میں جو ہے نقد حقیقت پایا جا سکتا ہے. تو پھر اس میں بھی وہ اشارہ ہو گیا کہ عہد کو تشبیہ رستے کے ساتھ دی گئی ہے اور اس کے توڑنے کو نقل کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے. تو گویا استعارہ مکنیہ ترشیہ والی صورت جو ہے وہ پائی جائے گی. یہ عہد مثل حبل کی ہو گیا, اس میں جو دو متعہدوں کے درمیان وصل ثابت کرنا ہے. شجاع یختار سکران اور بہادر ہے جو اپنے ہم عمروں کو شکار کرتا ہے. شجاع وہ تشبیہ کس کے ساتھ دی گئی, شیر کے ساتھ. وہ اپنے کریم جائے ان کو شکار کرتا ہے. تو یہ بھی تو گویا یہ کیا بن گیا, ذکر مشبہ انتقال مشبہ بے کی طرف ہو گیا, اور یک طرف یہ مناسبات میں سے ہو گیا. یہ مکنی یا ترشیہ والی صورت ہو گئی. یا عالم یک طرف من ہنداز, لوگ اس سے چلو کرتے ہیں. عالم کے فیضان کو تشبیہ دریا کے فیضان کے ساتھ یہ ہو گئی. عالم بمن لے دریا کے ہو گیا, اور لوگوں کو جو علمی فائدہ پہنچ رہا ہے یہ اس سے چلو کرنے والی صورت یہ ہو گئی. پھر عالم مشبہ ہو گیا, دریا مشبہ بھی ہو گیا, چلو کرنا مناسبات میں سے ہو گیا. تھی مکنیا تشیہ والی صورت بن گئی. تنبیہ ہے اس میں, اور اس کے جو شعر ہے شجاعت کے لحاظ سے پہلی تمثیل میں شجاع یفتر اس میں, اور سمندر ہے یا دریا ہے ساتھ نظر کرنے پر فائدہ ہے. عہد یہ موثق ہو گیا, جگہ وسوخ کی اور پیمان جو ہے یہ مراد ہو گیا اس سے. اور آج جگہ دیکھ بھال کی جائے, جس طرح وصیت یا یمین کو یاد کرتے ہیں, یہ تو ساری بات مفہوم کے لحاظ سے ہو گئی. اب عہد اللہ جب اضافت اس کی اللہ کی طرف ہے تو اس کا مشتاق کیا ہے, یا تو وہ عقل کے ساتھ وہ حجت ہے جو قائم ہے ایسے بندوں پر, اور دلالت کرنے والی ہے باری تعالیٰ کی وحدانیت پر, وجوب وجود پر, صدقے رسالت پر, اور اسی کے مطابق نازل ہوئے اللہ تعالیٰ کا فرمان اشہدہ ہم علی انفسہم, ان کو گواہ بنایا ان کے نفسوں پر. عقل دے کر جو یہ سمجھے گا کہ جو حوادثات ہیں یہ بغیر موجز کے موجز کے نہیں ہو سکتے ہیں, تو لا محالہ کوئی ان کا موجز ہے. پھر وہ اپنے آپ موجود نہ ہو تو کیسے موجز ہوگا, جو خود وجود میں غیروں کا محتاج ہے وہ دوسروں کو وجود کیا دے سکتا ہے. تو لا محالہ وہ خدا سے خود موجود ہونا ضروری ہے. پھر اس میں علم نہ ہو, اس میں قدرت نہ ہو, ارادہ نہ ہو, تو پھر تخلیق کیسے کرے گا. علم ہو یہ چیز پیدا کرنی چاہیے, پھر ارادہ ہوگا کہ اس کے متعدد صورتوں میں یہ صورت زیادہ راجے ہے, اس کے بعد قدرت کا تعلق ہوگا تو وہ چیز عدم سے وجود میں آئے گی. پھر عقل کے ذریعے یہ استدلالات پائے جائیں گے نا, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري, یہ سارے دلائل ہیں. اور لا آیات لقوم یؤمنون فرمایا گیا. چل یا ماخوذ ہے سات رسل کے ان کے ان تو پر بئی طور کے جب وہ کیا گیا ان کی طرف رسول جو تصدیق کی گئی ہے, سات معجزات کے معجزے ان کی تصدیق کرنے والے ہوں, تو انہوں نے تو یہ بھی اس کی تصدیق کریں اور اتباع کریں اور نہ چھپائیں اس کے عمل کو, اس کے عمل کو اور نہ مخالفت کریں اس کی حکم کی. اسی کی طرف اشارہ ہے سات فرمانی باری تعالیٰ کی, کہ جب اللہ تعالیٰ کو یاد کرو, جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا جو دیے ہے کتاب ظاہرے ہی, اور اس طرح کی دوسری آیات ہیں ان میں, اور کہا گیا اس باری کا اللہ تعالیٰ کے جو تین ہیں احساس کے جو اللہ تعالیٰ نے لیا تمام اولاد آدم کا, بہی طور کے وہ اقرار کرے اللہ تعالیٰ ذرا یہ ضرور سے وہ تو چھڑکنا یہ بھی پھیلائے گئے ہیں اولادیں آپ کی جو ہیں, تو اس لحاظ سے ان کو ذریت کہا گیا پھیلائے ہوئے, یا ذرا پیدا کرنا فعیل معنی مفعول ہو گیا پیدا کیے ہوئے, اس لحاظ سے ان کو ذریت کہا گیا. ذرا سے وہ اصل کیا ہوگا ذریت, پھر حملہ جیسے یہ سے تبدیل کر کے یہ کو یہ نظام کر کے ذریت بنا دیا گیا, کریں اور اس کو چھپائیں نہیں, بعد میثاق کے ہی اس عہد کی پختگی کے بعد میثاق یہ نیا لفظ آ گیا تو اس کی تحقیق فرماتے ہیں. میثاق نام ہے کس کا؟ میثاق استحکام کے معنی میں, اور مراد اس سے وہ ہے یہ تو ہو گیا مفہوم کہ وہ ذریعہ جس کے ذریعے پختگی وسوخ اعتماد تسلی حاصل ہو. مستحق اس کا کیا ہے؟ وہ آیات اور کتب جن کے ذریعے باری تعالیٰ نے اس عہد کو پختہ کیا کہ تم پر ایمان لانا, میری ذات پر, وعدانیت پر, میرے صفات کمال پر, میرے رسول کتب پر, یہ لازم اور ضروری ہے. یہ منباد مساق ہی اس کا فائل اللہ نہیں ہوگا عہد لینے والا, بلکہ عہد دینے والے یہ مراد ہو گئے. تو انہوں نے عہد دیا, پیمان کیا, تو پھر اس سے مراد کیا ہوا؟ جو انہوں نے التزام کیا کہ ہم واقعی تیرے رسولوں کی اتباع کریں گے, تیری وحدانیت کو مانیں گے, تو یہ التزام اور قبول جائے یہ مراد ہو جائے اس سے. یہ تو ہے اعلیٰ ہونے کی صورت میں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے تو مستری معنی پر بعد میسا کے ہی بعد وسوخ کے قریب پیدا ہونے کے من وہ یہاں اس معنی میں ہے. من ابتدائے اتصال کے لیے بھی ہوتا ہے, تبیز کے لیے بھی ہوتا ہے, اجلیہ بھی ہوتا ہے. یہاں من بعد میسا کے ہی یہ کس معنی میں ہے بتلایا کہ من یہاں ابتدا کے لیے ہے. من ابتدا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جس چیز پر داخل ہے اس سے دوسری چیز کا آغاز ہوا ہے, ابتدا ہوئی ہے, تو پھر نقص بعد میں پایا جائے گا. پہلے وسوخ اور پختگی جائے تو وہ پائی جائے گی, وسوخ پختگی سے پہلے تو نہیں نا نقص مصور ہوتا, تو اس لیے من یہاں ابتدا اتصال کے لیے ہے. تو یہاں مطلق المبدا کون ہے نقص کا وہ بیان کرنا مقصود ہے. ابتدا کا یہ مطلب نہیں کہ مسافت ہے اور آغاز یہاں سے ہو رہا ہے انتہا وہاں پہ, وہ مانا ہو تو پھر الا اس کا صلہ آئے گا, صرف من البصرہ الا الکوفہ. اگر ابتدا بیان کرنا مقصود نہ ہو, صرف مبدا ہونا بیان کرنا مقصود ہو, تو پھر الا جو ہے اس کا ذکر نہیں کیا جائے گا. تو یہاں بھی صرف مبدعیت بیان کرنا مقصود ہے, نہ کہ ابتدا بیان کرنا مقصود ہے. سو نمیر جو ہے وہ آج کے لیے, اور میثاق نام اس کا جس کے ساتھ خودگی واقع ہو اور وہ استحکام ہے, اور مراد سے وہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ پختہ کرے, جس کے ساتھ پختہ کرے اپنے آج کو آیات میں فرمایا اپنے آج کو, یعنی آیات اور کتب. یا وہ یہ تو ہے جب اللہ رب العزت کی طرف میثاق کی اضافت بے معنی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پختہ فرمایا, تو آیتیں بھیج کے, کتابیں بھیج کے, یا انہوں نے اس کو پختہ کیا, تو ان کی پختگی کس لحاظ سے پائی گئی؟ آمننا کہا, قبلنا کہا, اس التزام اور قبولیت کو میثاق کہہ دیا گیا. جو الفاظ استعمال کیے جس طرح ہم کہتے ہیں آمننا باللہ, یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور احتمال ہے کہ وہ ساتھ مستر کے یہ بات ختم ہو گیا. من کی بحث کے من ابتدا کے لیے ہے کیونکہ ابتدا لفظ کی بعض ساتھ پائی جائے گی, اس لیے من یہاں ابتدا کے لیے ہے. پڑھنا ہے